na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca, minęła 10. Michał Jędrzkowiak, zapraszam na serwis. Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u po słowach Władimira Putina o bezpieczeństwie Polski rozmawiali w Trójce Politycy. Stany Zjednoczone ogłoszą kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Od kwietnia do czerwca policja złapała ponad 25 tysięcy pijanych kierowców. Ambasador Rosji powinien właśnie teraz stawić się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że został wezwany na godzinę 10. To reakcja na słowa poszukiwanego listami gończymi za zbrodnie wojenne Władimira Putina, które padły na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji. Moskiewski dyktator stwierdził, że Polska otrzymała od Józefa Stalina zachodnie ziemie i odgrażał się, że jeśli Warszawa zapomniała o tym, to Rosjanie jej przypomną. Władimir Putin, uciekając się do stalinowskich haseł propagandowych, zarzucił Polsce, że chce okupować zachodnie ziemie Ukrainy i Białorusi. Groził też naszemu krajowi odwetem. Ukraińscy i rosyjscy niezależni analitycy wojskowi oraz unijni eksperci odpowiedzialni za monitorowanie rosyjskiej propagandy już wcześniej ostrzegali, że kremlowski reżim będzie nasilał działania dezinformacyjne. Do takich należą m.in. kłamstwa i półprawdy wypowiadane przez rosyjskich urzędników i polityków oraz operacje takie jak obecność na Białorusi w pobliżu granic Polski i Litwy najemników z grupy Wagnera. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O bezpieczeństwie Polski rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Bartosz Kownacki z PiS mówił o zagrożeniu ze strony najemników grupy Wagnera. Wagnerowcy, którzy są przy polskiej granicy, są w Brześciu chociażby, są gigantycznym zagrożeniem. Znaczy, można pisać różne scenariusze i nie chodzi o to, żeby straszyć Polaków, bo to w ogóle nie w tych kategoriach. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że te kilka tysięcy de facto bandytów, bo to nawet nie są żołnierze, to są często bandyci, którzy zostali zaciągnięci, ale jednocześnie świetnie już zaprawieni w boju, mogą być gigantycznie niebezpieczni dla państwa polskiego. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że Polska jest członkiem NATO. Też nie przesadzajmy, mówiąc szczerze, tworząc tą atmosferę grozy. No państwo polskie nie może obawiać się 10 czy 15 tysięcy bandziorów. No chyba mamy armię, chyba mamy instytucje państwa, które są w stanie Polskę przed tym zabezpieczyć. Zdaniem Marka Sawickiego z PSL to nie koniec zaczepnych działań Władimira Putina. Wypowiedź Putina skandaliczna wskazywałaby na to, że różnego rodzaju działania zaczepne, prowokacyjne, akurat on przewiduje, więc nad tym trzeba się skupić. Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji, napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze, zapowiadając wezwanie rosyjskiego ambasadora do MSZ-u. Stany Zjednoczone ogłoszą w najbliższych dniach kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, informuje agencja Reutera, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji. Wsparcie ma objąć pociski artyleryjskie, systemy obrony powietrznej i pojazdy. Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy może zostać ogłoszony już w najbliższy wtorek. Ma on mieć wartość około 400 milionów dolarów. W skład pakietu wejdą transportery opancerzone Stryker, sprzęt do usuwania min, amunicja do systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS, amunicja do systemów rakietowych wysokiej mobilności HIMARS, broń przeciwpancerna oraz amunicja do systemów przeciwlotniczych Patriot and Stinger. W najnowszym pakiecie nie będzie amunicji kasetowej. Sprzęt wojskowy i amunicja będą pochodzić z obecnych zapasów Pentagonu. Planowany pakiet pomocy wojskowej będzie już 43. zatwierdzonym przez prezydenta Joe Bidena od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Łączna wartość tej pomocy przekroczyła już 42 miliardy dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 25 tysięcy pijanych kierowców zatrzymano na polskich drogach w ostatnich 3 miesiącach, wynika z policyjnych statystyk. Problem jest poważny, mówi ekspert transportu drogowego Piotr Dębniak. Najwięcej przypadków jazdy po spożyciu napojów procentowych w ciągu jednego dnia, 526 osób, odnotowano 11 kwietnia po świętach Wielkiej Nocy. Problem z dużą ilością pijanych kierowców pojawia się w weekendy, dni wolne i następujące po nich poranki. Specjalista dodaje, że bezpieczeństwo na drogach może poprawić zaostrzenie przepisów od 1 października. Dla prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości przewidziano karę więzienia do 3 lat. Ci, którzy mają we krwi ponad 0,5 promila alkoholu, spowodują wypadek, mogą spodziewać się kary nawet

Friday. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Przez 80 lat swoim głosem czarował publiczność, a zaczynał w korpusie rozrywki Armii Stanów Zjednoczonych. Wczoraj w wieku 96 lat odszedł Tony Bennett przed momentem w duecie z Amy Winehouse. Jeszcze całkiem niedawno nagrał znakomitą płytę z Lady Gagą, która trafiła na pierwsze miejsce listy tygodnika Billboard. Miał wtedy 88 lat, miliony sprzedanych płyt i 20 nagród Grammy. Tony Bennett miał 96 lat. A nasze spotkanie dzisiaj, zwłaszcza wokół utworów z listy przebojów trójki, wróćmy do wczorajszego 68 notowania. Depeche Mode długo utrzymywali się na pierwszym miejscu, ale wczoraj to się zmieniło. Na szczyt listy powróciła Kaśka Sochacka. Krótki, nieco ponad 30-minutowy album pod tytułem Ministory, a na nim Państwa ulubiony utwór. Na zegarze 16 minut po godzinie 10. Na słuch, czyli subiektywnie o muzyce, zaprasza Tomasz Żonda. Scott Stapp, Mark Tremonti, Brian Marshall i Scott Phillips. Tych trzech panów zachwyciło fanów muzyki rockowej takimi przebojami jak With Arms Wide Open czy Higher. Grupa Creed pojawi się w przyszłym roku na scenie po 12 latach przerwy. Nie będą to jednak zwykłe koncerty. Odbędą się na statku podczas rejsu z Miami na Bahamy. Miejmy nadzieję, że przy okazji spotkania po latach powstanie też nowa płyta. Sprawa zabójstwa Tupaka ciągle nie rozwiązano. Policja w stanie Los Angeles ponownie szuka dowodów, które pomogą ustalić więcej szczegółów i 17 lipca przeszukano dom w Henderson w stanie Nevada. Policja na razie nie zdradza szczegółów, nikomu nie postawiła zarzutów ani nikogo nie aresztowała. Taylor Swift bije kolejne rekordy. Jest pierwszą kobietą z rekordową ilością albumów na pierwszym miejscu Billboardu. Było ich 12. Jednocześnie teraz aż 4 jej płyty są w pierwszej dziesiątce Billboardu. Akon zdradził ostatnio, że kiedy był w szkole, opowiadał, że jest afrykańskim księciem. Pochodził z bogatej rodziny. Do szkoły był wożony drogimi samochodami. Żeby zdobyć akceptację szkolnych kolegów, wymyślił swoje pochodzenie. Jego korzenie sięgają Senegalu, ale on sam urodził się w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Inspiracją dla fikcyjnych opowieści był filmowy przebój z Eddie Murphym, Książę w Nowym Jorku. Wielki przebój Kylie Minogue I Should Be So Lucky już niedługo stanie się tytułem musicalu. Nie ma w tym przypadku, bo złożą się na niego piosenki napisane przez trio Stock, Aitken, Waterman. Pod koniec lat 80. The Hit Factory faktycznie wyprodukowała mnóstwo wielkich tanecznych przebojów nie tylko dla Kylie Minogue, ale także dla Jasona Donovana i Ricka Slaya. Kylie Minogue we wrześniu wydaje nową płytę, w 2024 roku rusza w trasę koncertową, a potem planuje długi pobyt w Las Vegas. Jej piosenki w serwisach streamingowych zostało odtworzone 5 miliardów razy. Sprzedała ponad 8 milionów płyt na całym świecie i przyzwyczaiła nas do łagodnych klimatów. Birdie, bo o niej mowa, z całą pewnością zaskoczy swoich fanów nową piosenką Paradise Calling. Dynamiczne, popowe nagranie znajdzie się na płycie Portraits, której premiera za miesiąc. To był Nasłuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Believe.